Se her har vi storm, og her har vi båd. Her har vi sejlet, og sejlet det er flod. Her er storm, og her er båd. Her er sejlet, der er flod. Her er hele mod vinden, båden op, at der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og sønder. Mågerne flyver, tager vi nåd. Vi er alle i samme båd. Se her har vi roret, og roret er borte. Her skal det borren, han har ingen skjorte. Her er roret, der er borte. Her er manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Her er sejlet, det er flod. Her hele måtte vinden, båden op, at der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og synder. Mågerne flyver, taber vi nåd. Vi er alle i samme båd. Her har vi bunden, og her har vi svinet. Her har vi alvor, og her har vi grinet. Her er bunden, her er svinet. Her er alvor, her er grinet. Her er roret, det er borte. Her er manden uden skjorte. Her er stormer, her er båden. Her er sejlet, det er flod. Her er hele muttervitten. Båden op, og der er i den. Alle borger, præster og venner, glæder og sover og dyder og synder. Borgerne flyver, taber vi nåde. Vi er alle i samme. Så har vi manden, der passer sit job. Her har vi fyren, der bare snyder sig op. Her er manden med sit job. Her er ham, der snyder sig op. Her er bunden, her er svinet. Her er alvor, her er grinet. Her er roret, det er borte. Her er manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Her er sejlet, det er flot. Her er hele muttevitten. Båden op, at der er i den. Alle borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og synder. Mågerne flyver, taber vi nåd. Vi er alle i samme. Her har vi ånd, og her har vi vorm. Her har vi pigen med den sidste jomfrudom. Her er ånd, og her er vorm. Her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job. Her er ham, der sned sig op. Her er bunden, her er svinet. Her er alvor, her er grinet. Her er roret, det er borte. Her er manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Her er sejlet, det er flået. Her er hele muttevitten. Båden og hvad der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og synder. Mågerne flyver, taber vi nåd. Her har vi fiskeren ude med snøren. Her er hans kollega, her er entreprenøren. Her er fiskeren med snøren. Her er entreprenøren. Her er ånd, og her er vom. Her er pigen med sin job. Her er manden med sit job. Her er ham, der snød sig op. Her er bunden, her er svine. Her er alvor, her er grinet. Her er roret, det er borte. Her er manden uden skjorte. Her er stopper, her er båd. Her er sejlet, det er flået. Her er hele muttervitten. Båden og hvad der er i den. Alle borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og synder. Mågerne flyver, taber vi nåd. Alle i samme båd. Her har vi præg, og her har vi hot. Her har vi skæg, og her har vi snot. Her er præg, og her er hot. Her er skæg, og her er snot. Her er fiskeren med snøren. Her er entreprenøren. Her er ånd, og her er vom. Her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job. Der er ham, der snød sig op. Her er bunden, her er svinet. Her er alvor, her er grinet. Her er roret, det er borte. Her er manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Her er sejlet, det er flået. Her er hele muttevitten. Båden op, hvad der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og synder. Mågerne flyver, taber vi nåd. Vi er alle i samme båd. Til slut har vi sortbørs, brunkul og gardner. Her har vi bartøs, og her er hendes partner. Her er sortbørs og partner. Her er tøsen med sin partner. Her er prikker, her er snot. Her er skæg, og det er hot. Her er fiskeren med snøren. Her er antrafi for søren. Her er ånd, og her er dom. Her er pigen med sin mom. Her er manden med sit job. Og her er han, der snød sig op. Her er bunden. Her er grine. Her er alvor. Her er svine. Her er roret uden skjorte. Her er smile, der blev borte. Her er hele muttevitten. Båden op, at der er i den. Alle borger, præster og bønder, glæder og sover og dyder og synder. Mågerne flyver, taber vi nåde. Vi er sgu alle i samme.